la lui cea nouă și din flori picură rouă, peste iestrea lui cea nouă. Cântă robii Domnului, înjugați la jugul lui, pe malul trotușului. Dar cântarea lor e mută, că-i din suferință smulsă și cu rugăciuni crescută. Stă un copilaș în zare și privește cu mirare o fereastră de închisoare. Lângă micul copilaș s-a oprit un îngeraș ce-i șoptește drăgălaș. Azi Crăciunul s-a mutat din palat la închisoare, unde-i Domnul temnițat. Și copilul cel din zare a venit de sărbătoare să trăiască praznic.